najwybitniejszy żyjący mozambicki pisarz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dobranoc. Wszystkie książki świata. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca. Jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Płonie 90 hektarów trzcinowisk w Biebrzańskim Parku Narodowym. Coraz więcej prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią od początku marca, ponad 1300. LOT zamyka swoje centrum przesiadkowe w Budapeszcie. Co najmniej kilka godzin potrwa akcja do gaszenia pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Płonie 90 hektarów trzcinowisk na granicy powiatów augustowskiego i sokólskiego. W akcji bierze udział kilkudziesięciu strażaków, samolot gaśniczy, drony i helikopter. Pożar wybuchł około 15:00. Przyczyną było prawdopodobnie wypalanie traw. No niestety mamy dużo tych pożarów i widzimy to, ludzie wypalają, tak? Jest takie przeświadczenie, że to można robić, ale no niestety potem widzimy, tak? Apelujemy, żeby ludzie zaniechali tego wypalania, żeby prawidłowo zarządzali tymi odpadami roślinnymi, no bo widać, że to jest bardzo duże zagrożenie. Działania spowalnia trudno dostępny, bagnisty teren i silny wiatr. Nurkowie dotarli do zatopionego pojazdu, którym po litewskim poligonie poruszali się amerykańscy żołnierze. Udało im się też umocnić jedną ze stalowych lin. Pierwszą próbę dotarcia do amerykańskiego pojazdu nurkowie podjęli w sobotę wieczorem, ale z powodu grubej warstwy zbitego szlamu i błota akcja się nie powiodła. Jak powiedział szef Sztabu Obrony Litewskich Sił Zbrojnych, generał poruczni Remigiusz Baltrenas, w niedzielę udało się znaleźć punkt, do którego można było przymocować linę. Nurkom zajęło to 4 godziny. Teraz będą kontynuować akcję, aby znaleźć jeszcze jeden punkt zaczepienia dla drugiej liny. Dzięki temu zatopiony 70-tonowy pojazd będzie stabilniej, a jego wyciąganie znacznie skuteczniejsze. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Operacja poszukiwawczo-ratunkowa na litewskim poligonie w Podbrodziu jest prowadzona od 5 dni. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej napięta. Od początku marca było ponad 1300 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dopóki były mrozy, to sytuacja była bardzo spokojna, mówi major Błażej Łukaszewski z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, która dowodzi operacją Bezpieczne Podlasie. Mamy coraz więcej prób nielegalnego przekraczania granicy przez coraz większe i coraz agresywniejsze grupy migrantów, którzy oczywiście są wspierani, instruowani przez służby białoruskie. W operacji Bezpieczne Podlasie udział biorą także 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, Wojska Obrony Terytorialnej i Żandarmeria Wojskowa. Polityce mieszkaniowej poświęcona była ogólnopolska konferencja Nowej Lewicy we Włocławku. Odbyła się pod hasłem „Mieszkanie jest prawem, nie towarem”. W konwencji wzięła udział kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Czas powstrzymać ludzi, którzy gromadzą mieszkania dla zysku, dla których to jest maszynka dla robienia pieniędzy. Kim oni są? To prezesi banków, szefowie spółek deweloperskich, fliperzy i spekulanci. Zblatowani z nimi politycy z Platformy, z PiS, z PSL-u czy z Konfederacji. Ja nie jestem na ich usługach. Ja nie dbam o ich zyski. Ja dbam o to, żeby ludzi w Polsce było stać na mieszkania. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Polskie linie lotnicze LOT zamykają swoje centrum przesiadkowe w stolicy Węgier, Budapeszcie. Przewoźnik chce się skupić na rozbudowie siatki połączeń z polskich lotnisk. Decyzja oznacza, że LOT nie będzie już utrzymywał połączeń do Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej z tego lotniska. Ostatnie rejsy odbyły się w mijającym tygodniu. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT Michał Fio powiedział, że przyczyną tego posunięcia jest coraz mniejsza opłacalność tych połączeń. Jest to związane z optymalizacją naszej siatki i z tym, że musimy nasze aktywności koncentrować na lotnisku warszawskim. Prezes LOT-u powiedział, że prowadzone są rozmowy z innymi portami lotniczymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów tych rozmów. Wydaje nam się, że po czynach ich poznacie. Polskie linie lotnicze LOT uruchomiły hub w Budapeszcie w 2017 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w aglomeracji warszawskiej, Siedlcach, Jastrzębiu-Zdroju, Tarnowie, Dębicy, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. W kilku regionach Polski panuje susza hydrologiczna. Najwięcej takich miejsc jest na Mazurach, a także w województwie kujawsko-pomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski, superstar. Strzelił 2 gole i poprowadził Barcelonę do wygranej 4-1 w derbach Katalonii z Gironą. W La Liga rzecz jasna, w bramce Blaugrany całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny. W kraju też derby regionu. Te Górnego Śląska dla GKS-u Katowice. Gieksa 2-1 po bramce z 11 minuty doliczonego czasu gry pokonała Górnika Zabrze. Wcześniej Korona w Kielcach 1-3 przegrała z Radomiakiem Radom, a Motor w Lublinie 4-1 ograł Stal Mielec. Na środku obrony gospodarzy zadebiutował ledwie 18-letni Bright Ede. Liczyłem na to zwycięstwo przed meczem, wiedziałem, że będziemy dominować i tak się stało. Przede wszystkim intensywność, no to jest to, co nas cechuje i tak teraz właśnie dlatego w drugiej połowie oni przestali, a my dalej swoje. Bright Ede, proszę zapamiętać to imię i to nazwisko. 18-latek, młodzieżowy reprezentant Polski z udanym debiutem na trudnej pozycji stopera w PKO Ekstraklasie. W Tauron Lidze Siatkarek ŁKS po wygranej w Łodzi 3-0 ze Stalą Mielec jako trzecia ekipa zameldował się w półfinale. Rywalizację ze Stalą wygrał 2-1 i dołączył do Dewelopresu Rzeszów i BKS-u Bielsko-Biała. Gratulacje dla podopiecznych Zbigniewa Bartmana. Gratulujemy też Aleksandrowi Zniszczołowi, 7. najlepszej w sezonie lokaty w ostatnich zawodach Pucharu Świata w skokach. Mówimy o konkursie lotów w Planicy. Zwyciężył Słoweniec Andrzej Laniszek. Kryształową kulę wcześniej wywalczył Austriak Daniel Czofenik. Dawid Kubacki był dziś 28. i tak podsumował pracę odchodzącego już ze stanowiska trenera naszej kadry Tomasa Thunwichlera. No myślę, że uwierzyliśmy po prostu w obiecanki cacanki, że się coś zmieni, że będzie lepiej, ale się nie zmieniło. No i tutaj myślę, że to co najbardziej zawodziło, czyli to, że no nie było konsekwencji po prostu w tym, co robiliśmy, tylko wieczorem siadaliśmy, ustalaliśmy, zajmujemy się tym i tym, zbijaliśmy piątki, każdy zadowolony, a na drugi dzień na skoczni nie pamiętał nic z tego, tylko apiać od nowa i mieszamy, zmieniamy i próbujemy kombinować w trakcie zawodu. Nowym szkoleniowcem naszej kadry będzie Maciej Maciusiak, a sport wróci na naszą antenę jutro po 7:00. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Będzie od 8 do 12 stopni, cieplej na Suwalszczyźnie do 15. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szukasz części do samochodu lub motocykla? Znajdziesz je na Allegro. Wybieraj akcesoria i narzędzia, przebieraj w częściach samochodowych i motocyklowych, a podczas zakupów kieruj się dobrą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Cześć, tu pan Fisz. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Jacek Hawryluk i Anna Regulska. Dobry wieczór, kłaniamy się. Dziś jesteśmy w strefie świętowania. Po pierwsze urodziny Trójki, o nich wiedzą państwo doskonale. Kulminacja przed nami. A poza tym 50. wydanie audycji Samocha. Tak, tak, czas płynie bardzo szybko. I 10. urodziny łódzkiej wytwórni Pointless Geometry. I z tej okazji moim gościem po godzinie 22 będzie założyciel i współprowadzący całe to przedsięwzięcie Darek Pietraszewski. Wczoraj w Warszawie Pointless Geometry świętowało urodziny. Dziś porozmawiamy o wydawnictwie i posłuchamy muzyki wydawanej przede wszystkim na kasetach. Samocha do godziny 23. Gorąco zapraszam. I tak moglibyśmy słuchać tej muzyki, tej płyty do końca. Muzyka środowiska, muzyka otoczenia, sound design. Po latach po raz kolejny pojawia się, tym razem na płycie winylowej i kasecie materiału Flora, zarejestrowany oryginalnie w 1987 roku, wydany na kompakcie w 2006, 3 lata po śmierci autora płyty, a jest nim Hiroshi Yoshimura. Wspominałem o tym wydawnictwie już jakiś czas temu przy okazji japońskiego spotkania między innymi z Maćkiem Polakiem. Ta płyta już jest dostępna i możemy słuchać od początku do końca, jakie pomysły dźwiękowe, muzyczno-środowiskowe miał Hiroshi Yoshimura, japoński muzyk i kompozytor, pionier muzyki ambient w Japonii. Można powiedzieć, że to jest muzyka, która jest takim pięknie zaprojektowanym pejzażem dźwiękowym. Tak jest, delikatna, minimalistyczna, delikatnie oczywiście także nawiązująca do skal muzyki azjatyckiej, muzyki japońskiej, ale tak było zawsze w przypadku tego artysty. Zatem to kolejna płyta, którą znamy po dokonaniach i po albumach takich jak Green czy Soundscape One Surround. To jeśli chodzi o Yoshimurę, natomiast teraz coś już absolutnie zupełnie nowego, ponieważ w miniony piątek pojawiła się długo oczekiwana nowa płyta Eiko Ishibashi. Dokładnie mógłbym powiedzieć to samo. Nie zatrzymujmy tej płyty. Niech gra do końca. Eiko Ishibashi w miniony piątek opublikowała swój długo wyczekiwany nowy album. Przepiękna płyta zatytułowana Antygona, która zabiera nas właśnie do takiego świata. Świata świetnie skomponowanej muzyki, ale także i piosenki. Piosenki, która została zaaranżowana, no stworzona niemal idealnie dla tej artystki, wokalistki, kompozytorki. Eiko Ishibashi to myślę, że artystka wciąż mimo wszystko mało znana naszej publiczności, chociaż to zarazem pamiętajmy, autorka jednego z najciekawszych soundtracków ostatnich lat. Myślę tutaj o muzyce do filmu Drive My Car Hamaguchiego, filmu, który zdobył Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy w 2021 roku. Japoński reżyser współpracował dalej z Ishibashi przy swoim kolejnym filmie Zła nie ma, no i także przy filmie Gift. I tutaj specjalnie to podkreślam, ponieważ to był szczególny film, właściwie współczesny film niemy, którego prezentacje zawsze są połączone z muzyką wykonywaną na żywo właśnie przez Eiko Ishibashi. I przed rokiem w ramach festiwalu Timeless Film mieliśmy w Warszawie okazję oglądać ten materiał, ten film i słuchać muzyki granej na żywo przez Eiko Ishibashi. To były takie momenty, które na długo zostają w pamięci, i to nie tylko widzów filmowych, ale także tych, którzy słuchają muzyki, bo tamtej muzyki było dużo i bardzo gęsto. No ale ja przyznaję, czekałem na kolejny solowy materiał Eiko Ishibashi, która świetnie się rozwija. Razem z Jimem Orarkiem tworzy znakomitą parę w życiu artystycznym i w życiu prywatnym, ale myślę, że jej te muzyczne propozycje solowe są coraz bardziej interesujące, no ale mając do dyspozycji tak znakomitych współpracowników i mając taki warsztat, można rzeczywiście nagrywać już w tej chwili bardzo różne płyty. I tak jest z Antygoną, która pojawiła się w miniony piątek. Przed momentem zabrzmiał fragment tytułowy. Powiedziałem, że moglibyśmy właściwie nie zatrzymywać tej płyty. Mogłaby grać cały czas. Proponuję utwór zatytułowany The Model Eiko Ishibashi. Oh, pierwszych dźwięków słychać, że człowiekiem odpowiedzialnym za opracowanie, aranżację i produkcję jest Jim O'Rourke, ale to bardzo dobrze, ponieważ całość brzmi w tym wypadku znakomicie. Jim O'Rourke jako trochę mózg operacyjny, współpracujący bardzo blisko ze swoją partnerką Eiko Ishibashi, ale także inni muzycy, którzy pojawiają się na tej płycie, czyli Tatsuhisa Yamamoto, instrumenty perkusyjne, Marty Holubek na basie, Kale Moberg, akordeon, John Talia, instrumenty perkusyjne i Jim O'Rourke. To jest skład, który wziął udział w nagraniu nowej płyty Eiko Ishibashi. Szybko zerknąłem do przeszłości. Poprzedni album solowy nagrany dla Drag City przez tę artystkę ukazał się w roku 2018. The Dream, My Bones Dream. Ale od tego czasu wiele wydarzyło się w życiu Eiko Ishibashi. Jej flirt z filmem oczywiście także zmienił trochę jej styl komponowania, ale także artystka stała się już, no powiedziałbym, taką twórczynią rozpoznawalną na całym świecie i mam nadzieję, że ten album odniesie jakiś tam sukces, no jeśli nie ogromny, bo to chyba na to, nie ma co liczyć, ale przynajmniej zostanie zauważona tam, gdzie zauważona być powinna. Eiko Ishibashi, jej nowy album zatytułowany Antygona, a przed momentem zabrzmiała kompozycja The Model. Dokładnie w ten sam piątek, to był dobry piątek, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa, pojawiła się nowa płyta Ikuemori. Thank you. Fragment. Taki tytuł nosi ta kompozycja, otwierająca album Of Goats and Goblins, album wydany przez wytwórnię Johna Zorna, Tzadik. Ikue Mori powraca z nową muzyką. Bardzo ciekawe jest to porównanie, właściwie zestawienie z jednej strony Ikue Mori, z drugiej Eiko Ishibashi. Ishibashi wydaje mi się, że bardziej narracyjna, poetycka i niedosłowna. Ikue Mori bardziej obrazowa, ale i zagadkowa. Tutaj nie bez znaczenia jest temat płyty Of Ghosts and Goblins, ponieważ Ikue Mori snuje opowieść o pisarzu tworzącym w języku angielskim i japońskim, znanym z opisów kultury i folkloru Japonii. Lafcadio Hearn w języku japońskim Yakumo Koizumi. Fascynująca postać. W czasie pobytu w Japonii napisał wiele książek, z których najbardziej znany jest zbiór legend i opowieści niesamowitych, często znawiany na całym świecie. Po 14 latach od przybycia do Japonii Hearn umarł jako japoński pisarz narodowy. I właśnie ten wątek podkreśla Ikue Mori. Postać Herna to jest właściwie gotowy scenariusz na film. Urodził się w Grecji, jego matka była Greczynką, ojciec Anglikiem, właściwie pochodzącym z Irlandii. Później rozpoczyna się jego bardzo skomplikowana historia życiowa poprzez Wielką Brytanię, Irlandię, Amerykę, także poprzez krótki pobyt na Martynice i wyjazd do Japonii. Ikue Mori stara się pokazać człowieka, który jest Europejczykiem, ale trochę bezpaństwowcem, zafascynowanym Japonią, kulturą Japonii i tym światem, który nagle stał się jego światem. Zatem na płycie bardzo dużo odwołań także do tekstów tego autora. Świetnie się tego słucha w całości. Proponuję Państwu jeszcze jeden fragment. Ikue Mori także lubi się bawić z obsesją Herna na punkcie owadów. Taką posiadał. W związku z tym utworów ewokujących brzmienia owadów jest kilka na tej płycie, ale i skład instrumentalny, i to, w jaki sposób Ikue Mori improwizuje, to wszystko daje taką niesamowitą opowieść o Japonii i także o bohaterze tej płyty. A zatem Ikue Mori z albumu Of Ghosts and Goblins, jeszcze jeden fragment zatytułowany The Eternal Hunter. Thank you. The Eternal Hunter, drobny fragment z płyty Of Ghosts and Goblins Ikue Mori i główna postać tych niesamowitych opowieści i niesamowitej muzyki, czyli Patricio Lafke Idiotesima Carlos Hearn w języku japońskim Yakumo Koizumi. I na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze jedna piątkowa nowość, duet włosko-amerykański Alberto Novello i Rob Mazurek. Mazurek, jak Państwo wiedzą, dobry jest na każdą porę, także do 50. wydania audycji Samocha. Słuchamy, a ja wracam po godzinie 22.